скидуми, таль потрушу дикав, сарчон я спесо сунтора до тепа чарака. Леско любов прибаро, жіго чераня, одови лаги дине, беги в ту. Леско любов спасіння, зманка тареня, крадя сам дему рої не пача. Ме манде йо нього, та жало префеле, но леско любов і манца подов на парудьо. Леско любов пребаро, жіко чераня, подовіла гідіне, бегістку. Синдя с манкатарея, традя санде мурої лепача. Мені я славу, пергуті набірі, но леско любов і манца, водогі майлачо. Леско любов прибаро, жіко чераня, подові лаги тіне, бегі спу. Леско любов спасіння, смака тареня, традя санде мурої лепача. Я слышу зов любви, на крест Христа гляжу, в жертве пролитой крови мир сердцу нахожу. Любовь Христа превыше дальних звезд небес, она сильнее всех земных светил.